inima mi-ai pus pe top, pace nu mai am deloc. Mi-ai dat ierburi-n felin și farmețe vin. Mi-ai umplut dulcelele, zău dorule zău, să mănânce zilele, zău dorule zău. Mi-ai umplut dulcelele, zău dorule zău, să mănânce zilele, zău dorule zău. În fiecare seară te gândești la ea, mânta te departe, o vei aștepta. O viață, o aștepți cu tot, să vină ea la tine, să vină în viitor. În control abuzi, tot la ea te duci. Mândra, mult o mai dorești, ești îndrăgostit, nu știu ce ai pățit. Pare, mândra o iubești. În control s-a pus, tot la ea mă duc. Ca pe pomă pe pele, sunt îndrăgostit, nu știu ce-am pățit. Mândro, mult te mai iubesc. Crâșmăriță, băleleu, bătuța Dumnezeu. Inima mi-ai pus pe top, pace nu mai am deloc. Mi-ai dat ierburi în felin și farmece vin. Mi-ai umplut dulcelele, zău dorule zău, să mănânce zilele, zău dorule zău. Mi-ai umplut dulcelele, zău dorule zău, să mănânce zilele, zău dorule zău. Hei, bale, zău că nu-i de bine, lasă mândra în pace, las-o că nu-mi vine. Uite-te la ea, poate te iubește, de mai multă vreme ea te nebunește. De pe zile stai, inima s-o dai, ai înnebunit de tot. Focul vrei să fingi, mai răul a prins, bade, mult o mai iubești. De pe zile stau, inima mi-o dau, am înnebunit de tot, focul vreau să-l sting, mai răul a prins, mândro mă perpelez. De trei zile stau, inima mi-o dau, am nebunit de tot, focul vreau să-l schimb, mare o la prim, mândră-o mă pepelez. Crâșmăriță, băleleu, bătuța Dumnezeu, inima mi-ai pus pe tot.